بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalis zetu katika kuihariri na kuihakik maana ya albid'a, baada ya kuona kuwa zimekuja nususi nyingi, hasa hasa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, zinazotahadharisha suala la uzushi katika dini, al-ihdath, kuzua albid'a au alibtida'u fi ddin, kuzusha katika dini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ametahadharisha sana na akakemea na akawatishia watu na moto wa Allah tabaraka wa ta'ala, bali akasarih Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wazi kabisa kwamba atakayezua katika jambo letu hili la dini jambo ambalo halimo, basi jambo hilo litakuwa ni lenye kurudishwa, halitakubalika. Kwa hiyo amali utakayoifanya kwa uzushi, amali hiyo haitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama nia yako ni nzuri. Kwa hiyo kuna umuhimu wa sisi kufahamu bid'a ni nini, ili tusije tukaiingia hiyo bid'a ikawa ni sababu ya sisi kupatwa na huo moto, au ni sababu ya kukataliwa amali zetu, tukawa sisi ni katika waliokula hasara kwa kufanya amali ambazo hazikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo twasoma hili ili tuweze kuwafikishia wengine katika ndugu zetu Waislamu ambao na wao wamepatwa na mtihani kama huo, mtihani wa kutokujua nini maana ya bid'a, na hatima yake wakafanya mengi katika amali, katika matendo, wakidhani kwamba yapo katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni katika mambo ya kheri, na hali ya kuwa ni uzushi katika dini. Kwa hiyo ni wajibu wetu kusoma na kuyahakiki haya mambo, na pia vile vile kudurusu shubuhati ambazo wamezisimamia baadhi ya wanaoitwa walinganizi au mashekhe, wakidhani kwamba shubuhati hizo kuwa ni hujja juu ya ni hoja kwa wao juu ya kufaa yale wanayofanya katika mambo ya uzushi. Wana shubuhati nyingi sana, lakini kwa kawaid, kwa mtu kuwa ameshika kawaid na misingi na kanuni za dini, hasa katika mlango huu wa bid'a, ataweza kuzijibu na kuzivunja shubahati nyingi walizoziegemea walinganizi hao au mashekhe hao ambao bado wanatetea na kusimamia suala la bid'a, huku tukijua kwamba hidayah na uongofu kumwafikisha Allah tabaraka wa taala mtu mpaka kufahamu na kufuata, hilo liko katika mikono yake yeye al-Mawla jalla wa ala, si katika ufundi wetu sisi. Wajibu wetu ni kufikisha kwa ilmu, kwa lugha za ilmu na lugha za adabu. Atakayeridhia aridhie, atakayekasirika akasirike, lakini liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Huo ndio wajibu juu yetu. Ama kuwa watetezi wa bid'a, kwanza hawako katika aina moja. Wapo ambao wanatetea wakidhani kwamba kile wanachokitetea ni haki, kwa sababu bado hawajafikiwa na ujumbe, au ujumbe uliowafikia haukuwa katika hujja za kiilmu, haukushenezwa kwa hujja za kiilmu, si mudaama bil adilla. Kwa hiyo ikawa yale aliyoegemea yeye anaona yana nguvu zaidi kuliko yale anayoambiwa. Kwa hiyo kuna watu wa aina hiyo. Kwa hiyo anaona zile shubuhati alizonazo ni hujja. Na pingine aliwahi kujadiliana au kushindana au kubishana na baadhi ya watu kwa sababu ya dhaifu walionayo huyu mtu kielimu, akamshinda, basi akaona kwamba ndio ameshinda fi dunia wal akhirah. Kwa yale aliyosimamia ni haki, hilo linatokea. Lakini pia kuna watu ambao hawajawahi kusikia adilla kabisa, adilla za kisheria. Wao husikia upande mmoja, pingine kwa sababu ya nguvu ya upande huo mmoja, pingine hao wana nguvu sana wengi, au wako kwa muda mrefu, au ndio watu wanaoamini. Kwa ile risala na ujumbe hasa hauja umefikia akafahamu ni nini maana ya bid'a, kiasi ambacho kuna baadhi ya watu waona kwamba hili jambo jipya hasa mambo bid'a hii, hili jambo haliko kabisa katika dini, haya ni maneno ya kiwahabi. Yani hawajui kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha kuhusu bid'a, na ni maneno yametoka kwenye kinywa chake. Wao wakisikia bid'a, huyo wahabi tayari. Ukisikia mtu asema bid'a, basi huyo wahabi. Kumbe ni maneno yametoka kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akiyakariri sana katika minasaba mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapandi kwenye mimbari siku ya Ijumaa ili atataja neno bid'a na kulitahadharisha, na yeye ndio khatibu wa Waislamu. Hamalizi haanzi khutba yake ila atatahadharisha juu ya bid'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuonyesha juu ya hatari ya jambo hili. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu kishataja kwamba jambo hili bid'a, tayari ashakusannif kwamba huyo ni wahabi. Kwa hiyo pia kuna mushkila kama huu ambao unatakiwa ufutwe katika akili za watu, kuonyesha kwamba haya ni maneno ya kisheria na yana mahala pake, yani yana mahala sehemu zake ambayo yamehusishwa kwamba hiki ni bid'a na hiki sicho, na zile sehemu ambazo bid'a yaingia na zile ambazo sehemu bid'a haingii, kama tulivyoona kwamba inaposemwa kuwa hii ni bid'a, jambo la bid'a halifai, jambo la uzushi halifai, basi ni uzushi katika jambo la dini. Wafanya jambo kiibada wewe, kwamba hii ni ibada, unajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, basi hilo litakuwa ni bid'a. Lakini jambo la ibada ambalo umelizusha, umezusha ibada wewe. Na mara nyingine unaweza ukaizusha ibada au ukaiwekea mtindo ibada, alafu wewe mwenyewe ukakataa kusema hii sio ibada. Hii sio ibada. Na hali ya kuwa ni ibada. Lakini kukimbia, kuzikimbia nusus, kutaharab, kuzikimbia nususi za kisheria. Kuna baadhi ya watu wanafanya namna hiyo, wanafanya mambo ya ibada kwa mitindo wanayoitaka wao, ambayo sio aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni mambo ya ibada. Kwa hiyo mitindo hiyo walioifanya kwenye ibada hizo wanakujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa mambo hayo, kiasi ambacho inafahamika kwamba mtu akitazama kwamba ataona kana kwamba haya ndiyo makusudio ya aya fulani au ndiyo makusudio ya hadithi fulani iliposemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawa wanaitafsiri hadithi, wakafanya jambo la kiibada kwa mitindo na nyakati na idadi wanazozitaka wao. Lakini ukimwambia man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, atapinga kwanza, hii sio ibada, kwanza hii ni ada tu, atakuweka kizingiti hicho. Lakini haya pia insha Allah tutakuja kuyaona katika mfululizo wa maneno yetu. Ili takutaharab, je, kuna wasaidia kukimbia na kuzikwepa baadhi ya nususi kwa sababu ya kufanya hila, yani ukayaita baadhi ya mambo ya ibada kwa jina lisilokuwa la ibada, na wengine ili akunyamazishe ataingiza jambo ambalo si katika ibada wala hadithi haikuzungumzia hilo, kwa sababu Mtume SAW amefunga hasa akasema man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika jambo letu hili, anakusudia katika dini. Hivyo wanaochuona na tafsiri, na ndio maana katika mambo ya kilimwengu aliwaambia masahaba zake antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mwajua zaidi mambo ya dunia yenu. Kwa katika mambo, kuna mambo ya kidini, sheria ya Allah tabaraka wa taala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya mambo haya ya dini uzushi haufai, ni dhalala. Katika mambo ya kilimwengu hapo uzushi hauhusiani, yani hadithi zinazokataza uzushi hazihusiani. Sasa wakati mwingine mtu atakunyamazisha akwambia kama kila kitu bid'a, kwanza wewe mwenyewe bid'a ulikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni hoja za kimtaani, hoja za kimtaani mtaani, ili atakukumaliza tu mara moja mambo yaishe, basi ataleta maneno haya. Ni wachache mara chache kuwasikia watu wa elimu watoa hoja kama hizi. Kimwona mtu azungumza hivi, basi ujue hana elimu ya dini, ni mtu jahil, ametakamas, amejivisha vazi la ilmu. Lakini mtu mwenye elimu hawezi kuzungumza maneno haya. Na wengine wakaenda mbali zaidi, basi na hivi hizi elimu bid'a, kuna mustalah almustalahu alhadith, kuna nahwu, kuna sarfu, kuna kadha, kuna kadha. Wengine wakenda wakataja magari, mafeni, maisi, makadha wakadha, kwamba yote haya bidaa, bidaa zote hizi, hakuna simu, hakuna chochote, hakuna laptop wala ni bidaa. Mbona upandi punda? Lugha kama hizi zinatolewa na baadhi ya watu, lakini si lugha za kielimu, si lugha za kielimu. Na haya tutayaona insha Allah kwa nini si lugha za kielimu. Lakini pia tushagusia hapo nyuma kwamba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokataza kuzua ni uzushi katika mambo ya dini, mambo ya kisheria. Hairuhusiwi kuzusha katika swala, wewe ukatunga swala yako, umefahamu, ukaweka swala hiyo mwenyewe waiswali kila wiki fulani mathalan kwa mtindo fulani. Lakini ni swala, ni kheri, kama tulivyoona katika darasa iliyopita kwamba kuna watu walitunga swala ikaitwa salatu raghaibi. Swala hii yaswaliwa rakaa 12 katika usiku wa mwanzo wa Ijumaa katika mwezi wa Rajab, na adhkari tukazitaja hapa kwamba raka ya kwanza yasomwa hivi, raka ya pili yasomwa hivi, na adhkari zake ziko hivi, na baada ya salamu wanafanya hivi. Ulama wa Kiislamu, pamoja na kwamba ni swala, lakini waliita kwamba ni bid'atu madhmuma, bid'a mbaya kabisa, tena na dhalala, wakisema vibaya. Bali Imam Nawawi akafika kusema qatala Allahu wadhi'aha, Allah amlani aliyeweka swala, lakini swala kwa hairuhusiwi kuweka katika dini ibada mpya kama swala, ukatunga swala yako. Wengine wakaweka swalatu inaitwa salatu alfiyya, na wengine wakaiswali hii salatu raghaib katika nisfu ya Shaaban rakaa 100, lakini ni swala. Lakini ulama karibu wote wa Kiislamu wameleta adilla qawiyya na maneno makali dhidi ya walioiweka swala hii kwamba wameleta kitu kibaya katika Uislamu. Si kwamba wamevunja msikiti au wamechoma msahafu au wamegeuza msikiti kuwa ni baa. Afala Allahu wa iyyakum. La, wameswali lakini swala yenyewe ni yao waliyoitunga. Hivyo hivyo tutaona katika akwali za ahlul ilmi namna walivyokemea suala la adhkar. Mtu akaziwekea mtindo adhkar, nyiradi, kwamba nyiradi hizi au adhkari hizi za somwa hivi, ukisoma mara 4444 utapata kadha wa kadha wa kadha. Hii mujarrab, tunakwambia namna hii. Na ukisoma hizi mara 40, soma inna anzalnahu fi lailatil qadr, mara 40 utapata hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo wakaweka adhkari kwa mitindo fulani, na wengine wakazileta adhkari bisauti jamaa'i, kwa sauti ya pamoja, na wengine wakaongeza juu yake bitaghanni, kwa kuziimba. Adhkari zikaletwa kama vile nyimbo zaimbwa, au dua yaletwa mtu amuomba Allah tabaraka wa taala, lakini kwa kuimba. Je, jambo hili liko katika dini? Yani kwa maana sasa hili ni jambo, hii ni dhikri, huu ni uradi, uko ni utaratibu umewekwa, lakini je, kwa kaifia hii, kwa mtindo huu? Kwa tunapozungumzia masala ya albid'a, tunazungumzia bid'a katika mambo haya ya kiibada. Je, yafaa? Sasa miongoni mwa adilla zinazoonyesha ya kwamba haifai kuweka au kuzusha mitindo katika mambo ya ibada, kwa sababu ni ile kaida inayosema al-aslu fi ibadat al-man'u illa bin-nass, asili katika mambo ya ibada ni kukataliwa, ni kuzuiwa isipokuwa kwa nas. Usifanye jambo lolote la kiibada ila uhakikishe kwamba tayari una maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba katika hili sasa umeruhusiwa wewe ufanye hivi. Na yale ambayo yamewekwa kwa itlaq, fanya tu basi, pia usiyawekee namna na mitindo, fanya kwa itlaq yake. Tukataja mifano namna wanawachuoni wa Kiislamu walivyotabiki kaida hii tatbiqan daqiqan ilmiya, kwa tatbiki ya kiilmu. Tukasema miongoni, tukatanguliza baadhi ya mifano, lakini miongoni mwa mifano ambayo tutaitaja leo ni kisa na athar iliyopokewa kutoka kwa sahaba anaitwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu.